بیان نمبر 49، موت اور اس میں غور و فکر کا بیان. حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے تنہا مختلف اشیاء اور مخلوقات کو پیدا کیا. وہ جسم تقسیم اور حیبت و صورت سے منزہ ہے، شکل مثل جگہ اور جہت سے بہت بلند ہے، ایان الوان اور کیفیات سے پاک ہے، قدیم اسماء و صفات سے موصوف ہے، جو اسے پکارتا ہے اس کے قریب ہے مگر مسافت والی قربت سے نہیں، جو اخلاص بھری دعاؤں کے ذریعے اس سے مناجات کرتا اس کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا، عیبوں کو چھپاتا، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، وہ دل کے پوشیدہ راز، چھپے افکار اور اوجل امور کو جاننے والا ہے، وہ ایسا خبردار ہے جس پر زمین و آسمان کی ذرہ بھر چیز مخفی نہیں، وہ ایسا سننے والا ہے کہ آوازوں کا اختلاف اس کی سماعت سے پوشیدہ نہیں، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ اندھیروں میں ریت پر چیونٹی کے رینگنے کا نشان اس سے اوجل نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ یکتا ہے بے نیاز اور بیٹوں اور بیٹیوں سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہر کوئی فنا ہو جائے گا، وہ ہی ان کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے، پاک ہے وہ جو زندوں کو مارنے اور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انسان جس وقت دنیا میں شہوات کی لذت کے سبب دھوکے میں مبتلا ہوتا اور غفلت کے سمندر میں غرق ہوتا ہے، تو ایسے میں جب اس کے پاس موت آتی ہے تو وہ اسے اپنی سختیوں کے جام گھونٹ گھونٹ پلاتی اور اس پر اپنے مصائب کو ڈال دیتی ہے. اس وقت موت کی سختیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اپنی شدت سے اسے حسرتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. جن لذتوں میں وہ کھویا ہوا تھا موت اسے ان سے جدا کر دیتی ہے، ماں باپ کو رلاتی اور بیٹے بیٹیوں کو یتیم کر دیتی ہے، مرنے والے کے مصائب و علام پر عبرتوں کا پہرا بیٹھ جاتا ہے، لوگ اسے کندھوں پر اٹھا کر ویران قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں اور وہ اپنی قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس تنہائی میں صرف اچھے برے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. وہاں تقوی، عبادت، بھلائی، صداقت، نماز اور دعاؤں کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا. تو کیا عقل مند انسان مرنے والے کی پکڑ و ہلاکت سے اب بھی عبرت حاصل نہیں کرتا؟ تحقیق، پسینے والی قبروں نے مردے پر قبضہ کر لیا. آقا غلام کہاں گئے؟ تو پھر انسان زندہ رہنے میں کس طرح تما کرتا ہے؟ حالانکہ دلائل و معجزات کے مالک، دو عالم کے داتا، مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں. اے غفلتوں کے شکار، اپنی موجودہ حالت سے خبردار ہو جا اور آخرت کے طویل سفر کے لیے زاد راہ تیار کر لے، کیونکہ زندگی تھوڑی سی باقی ہے. جبکہ جانے والے کے لیے موت کی سختیوں کے جام تیار ہو چکے ہیں. ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ایک دن میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدین کے ثواب اور ان کے لیے اللہ عز و جل کے جنت میں تیار کردہ اجر و ثواب کے متعلق بیان فرماتے سنا، تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا مجاہدین کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کے لیے اتنا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جو شخص روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو وہ بھی مجاہدین کے مثل اجر و ثواب پائے گا. ملک الموت کا اعلان. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور جان رحمت، ماہ نبوت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے دروازے پر ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ روزانہ پانچ مرتبہ نہ کھڑا ہوتا ہو. جب وہ ایسے انسان کو پاتا ہے جس کا رزق ختم ہو چکا ہوتا اور عمر مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اس پر موت کا غم ڈال دیتا ہے. پھر موت کی سختیاں اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں. پھر جس کی گھر والی اپنے بال منتشر کرتی, چہرے پیٹتی, گریہ ازاری کرتی اور ہلاکت و تباہی کو پکارتی ہے تو ملک الموت کہتا ہے, تم پر ہلاکت ہو, یہ آہ بکا کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو کسی کا رزق نہیں چھینا, نہ کسی کی موت اس کے قریب کی, نہ کسی کے پاس حکم الہی عز و جل کے بغیر آیا اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض کی, اور میں تو تمہارے پاس بار بار آؤں گا حتیٰ کہ تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا. حضور نبی پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, اگر لوگ مردے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں, یہاں تک کہ جب مردے کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح تخت کے اوپر پھڑپھڑاتے ہوئے پکارتی ہے, اے میرے اہل و عیال, دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جس طرح میرے ساتھ کھیلی. میں نے حلال وغیرہ حلال مال جمع کیا, پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا, اس کا نفع تمہارے لیے ہے اور نقصان میرے لیے. پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے محتاط رہو, یعنی عبرت حاصل کرو. ہر عضو موت کا شکار. کہتے ہیں موت کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس کا شکار ہوتا اور اس کی تکالیف سے دوچار ہوتا ہے. موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے. اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے, اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے. اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے, جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے, کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے قرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے. موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بیکار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لیتی ہے, عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے, ساتھ ہی دیگر اعضاء کی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے. مردہ چیخ و پکار کر کے راحت چاہتا ہے, لیکن کیا کرے, قدرت نہیں. اگرچہ نزاہ روح کے وقت سننے کی قوت باقی رہتی ہے, روح نکلتے وقت سینے اور گلے سے گائیں بیل کی مثال آوازیں نکلتی ہیں, چہرے کا رنگ سیاہی مائل خاکی رنگ میں بدل جاتا ہے, آنکھوں کے سیاہ ڈھیلے پپٹوں کی طرف بلند ہو جاتے ہیں, خسیے یعنی فوتے بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں, انگلیاں زرد پڑ جاتی ہیں. ہر عضو جدا جدا موت کا شکار ہوتا ہے, سب سے پہلے پاؤں, پھر پنڈلیاں, پھر رانیں موت کی زرد میں آ جاتی ہیں. یوں ہر عضو بار بار شدت و سختی اور قراب و اضطراب سے دوچار ہوتا ہے. بالآخر جب روح گلے تک پہنچتی ہے تو دنیا اور اہل دنیا نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور حسرت و ندامت سے گھیر لیتے ہیں. مروی ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گیا اور فرمایا, بے شک میں اس کی تکلیف جانتا ہوں, اس کی ہر رگ جدا جدا موت کی اذیت کا شکار ہے. مروی ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بوقت وصال پانی کا ایک پیالہ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس اس میں ڈالتے, پھر اسے چہرہ انوار پر پھیرتے اور فرماتے, اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں, بے شک موت کی سختیاں بہت ہیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے, اے اللہ عز و جل, مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما۔ ایک روایت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے الفاظ یہ ہیں، موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے میرے بابا جان، ہائے آپ کی تکالیف پر مجھے کتنا غم ہوا۔ تو ارشاد فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی سختی نہ ہوگی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اگر تم شہید نہ ہوگے تو مر جاؤ گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی ہزار ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر مرنے سے آسان ہیں۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل ایمان پر موت دونوں جہاں کی تمام تر ہولناکیوں سے زیادہ دردناک ہے۔ موت کی تکالیف کینچیوں سے کاٹے جانے، آروں سے چیرے جانے اور ہنڈیوں میں ابالے جانے سے سخت تر ہے۔ اگر مرنے والا اٹھ کر دنیا والوں کو موت کی تکالیف سے آگاہ کر دے تو ان کا جینا دوبر ہو جائے اور نیند کا سب مزہ جاتا رہے۔ منقول ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کی روح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو خدا رحمان عز و جل نے استفسار فرمایا، اے موسیٰ، تم نے موت کو کیسا پایا؟ عرض کی، میں نے خود کو چڑیا کی مانند پایا، جب اس کو زندہ کڑاہی میں بھونا جائے تو نہ وہ مرے کہ راحت پائے اور نہ نجات پائے کہ اڑ جائے۔ دوسری روایت میں ہے، میں نے خود کو زندہ بکری کی مثل پایا جس کی کھال اتار دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ قاف۔ بالحق سے مراد معاملہ آخرت کی حقیقت ہے کہ جب مرنے والا آگاہ ہوگا اور پچشم سر موت کو دیکھے گا اور ملک الموت کا مشاہدہ، اور اسے دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ ایک ایسا مر ہے جس کی حقیقت بیان کرنے سے ہار بیان کرنے والے کی عبارت قاصر ہے، اور اس کی ہولناکی کا احاطہ کرنے سے ہر وضاحت کرنے والا عاجز ہے۔ اس کی حقیقت وہی جانتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہو۔ چنانچہ خوفناک صورت۔ منقول ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ علیہ السلام سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گیا، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا، کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، بدبو آ رہی ہے اس کے منہ اور نتھنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو میت پر روتے ہوئے دیکھ کر ارشاد فرمایا، اگر تم میت پر رونے کی بجائے خود اپنی جانوں پر روتے تو تمہارے لیے بہتر تھا کہ میت کو تو تین ہولناک مراحل سے نجات مل گئی ہے۔ نمبر ایک، ملک الموت کو اس نے دیکھ لیا۔ نمبر دو، موت کا ذائقہ بھی اس نے چکھ لیا۔ اور نمبر تین، اسے برے خاتمے کا خوف بھی نہ رہا۔ لہذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ اپنی جان پر روئے کہ یہی اس کے زیادہ لائق ہے، اور اسے اس بات سے ہرگز غافل نہیں ہونا چاہیے کہ موت اس کی تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، موت جیسا وائز و مبلغ کوئی نہیں مگر تم اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ تمہاری تلاش میں ہے اور تم اس سے بے خبر، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ سنو، موت کا جام ہر ایک کو پینا ہے، توشہ ساتھ لے لو، قافلے چلنے کو تیار ہے، دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانا کہ یہ تو عارضی ہے، جھوٹھی امیدوں سے بچو کہ ان کا زہر زہر قاتل ہے، کب تک غفلت و جہالت کی چادر اوڑھے رہو گے، کب تک دنیاوی مال اور اہل و عیال کے دھوکے میں رہو گے، کب تک اس حقیر و ذلیل دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے رہو گے حالانکہ یہ تمہاری ہلاکت و بربادی کے لیے کوشاں ہے، کب تک اپنے سے پہلے جانے والوں کے پاس پہنچنے کو بھولے رہو گے، کب تک کثرت ملامت و عتاب تم میں بے اثر رہے گی، کب تک اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر کوچ کرنے کو یاد نہیں کرو گے، آخر کب تک تمہیں نصیحت سمجھ میں نہیں آئے گی؟ بے شک تجھے کہا گیا، بے شک تجھے کہا گیا، جاگ جا او بے خبر جاگ جا، تیرے جیسے کتنوں کے ساتھ خواہشات کھیلی، اللہ عز و جل کا فرمانے عالی شان ہے، ترجمہ، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تر بھی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی مال اولاد کی زیادہ تر بھی نے تمہیں موت کی تیاری سے غافل رکھا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرو، ترجمہ، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، سورۃ تکاثر، یعنی موت کی سختیوں اور ہولناکیوں کے وقت تم جان لو گے، ترجمہ، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، سورۃ تکاثر، یعنی موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کو دیکھ کر تم جان لو گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کر دی جاتی ہے، اس پر خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں چلائی جاتی ہیں، اسے ریشمی لباس پہنایا جاتا ہے، پھر اگر اس کے نامہ اعمال میں کچھ تلاوت قرآن بھی ہو تو اس کا نور ہی اسے قبر میں کافی ہوتا ہے، اور اس کی مثال دلہن کی سی ہے کہ وہ سوتی ہے تو اس کا محبوب ترین شخص ہی اسے بیدار کرتا ہے، پھر وہ اس طرح بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند باقی ہے، اور فاجر و فاسق اور کافر کی قبر کو اور فاجر و فاسق اور کافر کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، اس پر اونٹ کی گردن کے مانند موٹے موٹے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ ان کا گوشت کھاتے ہیں یہاں تک کہ ہڈیوں پر ذرہ برابر گوشت بھی نہیں چھوڑتے، پھر گونگے بہرے اور اندھے فرشتوں کو لوہے کے گرز دے کر اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے تو وہ ان گرزوں سے اسے مارتے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا کہ اس کی چیخ و پکار سن کر ترس کھائیں، نہ انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس کی حالت زار دیکھ کر اس پر نرمی برتیں، اسے صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ عز و جل ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قبر کی ڈانٹ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس کے لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا، کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا کر چلتا تھا، اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا سلوک کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں، چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عزوجل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ قبر کی پکار. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قبر روزانہ پانچ مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے جبکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا، اے آدمی تو مجھے پر حرام کھاتا ہے ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے، اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے ان قریب مجھے میں غمگین ہوگا. کسی زائد سے پوچھا گیا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اس شخص کا حال کیسا ہوگا جو بغیر زاد راہ کے سفر کرتا ہے، کل جب ملک الموت آئیں گے تو اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی، اور جو وحشتناک قبر میں بلا مونس رہے گا اس کا حال کیسا ہوگا. گریہ عثمانی منقول ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ ازاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں، اس سے بچو کہ تم راہ ہدایت سے پھر جاؤ، یا توبہ کا عہد کر کے اسے توڑ دو، جلدی سے دل میں اخلاص پیدا کر لو، ہر حال میں کاموں کے انجام کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ عز و جل کا شکر و حمد کرتے ہوئے ہمیشہ اس کی عبادت کو اپنے لیے لازم رکھیے رکھو، اور اس بات سے ڈرو کہ جب پرہیزگاروں کو نفع مل رہا ہو تو تم نقصان میں رہ جاؤ، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ موت کا غلبہ و اقتدار کے ساتھ تم پر مسلط ہو چکی ہے. روح کی دردناک باتیں منقول ہیں، جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر سات دن گزرتے ہیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، رب عز و جل مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں، تو اسے اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ قبر کی طرف آتی ہے، اسے دور سے دیکھتی ہے اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر ہے اور اس کے نتھنوں منہ اور آنکھوں سے پانی رواں ہے. وہ اپنے جسم سے کہتی ہے، بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں ہے، یہ کہہ کر چلی جاتی ہے. پھر سات دن کے بعد اجازت لے کر دوبارہ قبر پر آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ، آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے، تو اس سے کہتی ہے، اب تو اس حال کو پہنچ چکا ہے، یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے. پھر سات روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ٹھلک چکی ہیں، پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے، کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر ناک سے نکل رہے ہیں. تب وہ جسم سے کہتی ہے، تو ناز و نم میں پلنے کے بعد اب اس حال کو پہنچ چکا ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے حالات پر غور کرو، موت کے بعد تمہارا کیا بنے گا؟ کیوں کر تم دنیا میں واپس لوٹ سکو گے کہ تم زندگی کو کھو چکے ہوگے؟ تم اپنے انجام سے یکسر بے خبر ہو، لمبی لمبی امیدوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہارے کان نصیحت کی بات سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور تمہارے دل اصلاحی باتوں کو قبول کرنے سے اندھے ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل کی قسم، تقوی و نیک عمل کے علاوہ کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہمیں نصیحت کی کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں جس سے ہم نفع اٹھائیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگوں کو دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھو تو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اور جب ان کو اپنی ظاہری حالت آراستہ کرتے دیکھو تو تم اپنے باطن کو آراستہ کر لو. اور جب لوگوں کو باغات اور محلات کی تعمیر میں مصروف پاؤ تو تم اپنی قبروں کی تعمیر میں مصروف ہو جاؤ، اور جب لوگ دوسروں کے عیوب دیکھنے میں مشغول ہوں تو تم اپنے عیوب کی تلاش میں مشغول ہو جاؤ، اور جب لوگوں کو مخلوق کی خدمت کرتے دیکھو تو تم تمام مخلوق کے پروردگار عز و جل کی عبادت میں کھو جاؤ۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، منادی کی ندا آنے سے پہلے اپنے نفس کو خواب غفلت سے بیدار کر، صبر کی ذرہ ذرہ پہن کر شیطان سے جہاد کر، سرکشی و گناہ کے کام چھوڑ کر اپنے چھٹکارے کی تلاش کر۔ تجھ پر ایسے اعمال لازم ہیں جو قیامت میں تجھے فائدہ دیں اور عذاب سے نجات دلائیں۔ اس نے اخلاق پیک کر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر ایک حرص اور نمبر دو لمبی امید۔ بس حرص بھی ہلاک کر دینے والی دو آفتوں میں سے ایک ہے۔ ابن آدم کی حرص شاہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے حقیقت نشان ہے۔ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر کی طرح رہ اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر۔ اے گناہوں کے حریص، اے موت کے جھٹکوں سے غافل، سن یقیناً موت اچانک آ جائے گی۔ مال و گناہ کی تما کسی عقل مند کا کام نہیں، تو گناہوں میں جلدی کرتا اور توبہ کو آئندہ سال تک مؤخر کرتا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ غنی کا قرض کی ادائیگی کے معاملے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے؟ اللہ عز و جل نے تجھے جوانی صحت اور فراغت کی دولت سے غنی کر دیا، پھر بھی تو توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ دنیا پر بادشاہت کرنے والے بڑے بڑے جابر اور لیڈر کہاں چلے گئے؟ بندوں پر بڑائی چاہنے والوں کو کیا ہو گیا؟ کہاں ہیں قاتل اور حملہ کرنے والے؟ اللہ عز و جل کی قسم، موت کے تیر ان سب میں پست ہو گیا، وہ اب قتل گاہوں میں پڑے ہیں، اور موت نے انہیں فرش اور قالین کے بعد پچھاڑ کر پتھر کی سل اور چٹان کے درمیان رکھ دیا۔ اللہ عز و جل کا فرمانے عبرت نشان ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سورہ قاف، یعنی موت کی سختیوں کا سامنا، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا اور بندے پر اس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانا ظاہر ہونا زبردست امور ہیں، اور یہ سکرات موت کے وقت ظاہر ہوں گے، اور یہ حق ہے۔ اس کو حضور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان بالغیب میں بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد منکر نکیر کے سوالات کا مرحلہ ہے کہ میت کو قبر میں اتارے جانے کے بعد سب سے پہلے اسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور موت کی سختیاں بیان ہو چکی ہیں، اور یہ ہر شخص پر اس کے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان کو سکرات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوش اڑا دیتی اور ذہن کو غائب کر دیتی ہیں، جیسے کوئی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آدم پر اس کے اچھے برے اعمال اور ان کی جزا موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ غیبت کرنے والے کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جائے گا، غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ کی سیخیں پروئی جائیں گی، اور ظالم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر مظلوم کے پاس پہنچ جائے گا۔ حرام خور کو جہنم کا کانٹے دار درخت زخوم کھانے کو دیا جائے گا، اسی طرح دیگر افعال کی جزا و سزا دی جائے گی۔ ان سب کا ظہور موت کی سختیوں کے وقت ہوگا اور میت کو یکے بعد دیگرے ان سے گزرنا ہوگا اور آخر میں اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، سورہ کاف، یعنی یہ وہ موت ہے لمبی امیدوں اور دنیا میں زندہ رہنے کی حرص کے سبب جس سے تو بھاگتا تھا۔ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت سیدنا سام علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی، اے روح اللہ، اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے قریب دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عزوجل سے حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ عزوجل نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا، 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کرواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، جب ایک پوسیدہ ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر یہ غفلت کیسی؟ جب عمر بہت قلیل ہے تو پھر یہ سستی کیوں کر؟ بے شک ڈر سنانے والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں ڈر سنا چکے، تو پھر گناہوں میں اپنا وقت برباد کرنے میں کیوں کر مصروف ہو؟ اللہ عزوجل کی قسم، تمہارا محبوب کے دروازے سے ہٹ جانا تمہارے لیے بہت بری تدبیر ہے۔ تمہاری یہ اکڑ کب تک رہے گی؟ یاد رکھو، خدا نگہبان سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، قیامت کو یاد کرو، کیونکہ قیامت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اپنی بقیہ عمر نیکیوں میں گزارو کہ مرنے کے بعد حسرت و ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اپنے دل وعدہ وعید کو سمجھنے کے لیے حاضر رکھو، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ تم پر نگہبان مقرر ہیں، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اس نے نہ آزاد لوگوں کو چھوڑا ہے نہ غلاموں کو رہنے دیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، سورہ قاف۔ کہاں ہیں تمہارے دوست احباب جو موت کا شکار ہو گئے؟ کہاں ہیں تمہارے آبا و اجداد جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے؟ کہاں ہیں مالدار اور ان کے جانشین؟ اب وہ سب اپنے گناہوں پر نادم ہیں، کاش وہ پہلے ہی اس کی ہولناکی جان لیتے جس کے غم نے بچوں کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ عز و جل کا فرمان نصیحت نشان ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ تعجب ہے تجھ پر اے شخص، تجھے کیسے کیسے اللہ عزوجل کی طرف بلایا گیا اور تو اکڑا رہا۔ جب بھی وائزین تجھے اس کی طرف بلاتے تو انکار و سرکشی کرتا ہے۔ تیرے پروردگار عزوجل نے کتنی بار تجھے سرکشی سے منع فرمایا مگر تو پھر بھی باز نہ آیا۔ اے زندہ جسم اور مردہ دل والے، سن، بہت جلد تو حسرتوں اور موت کی سختیوں کے وقت وہ کچھ دیکھے گا جو تو نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اے غافل، سن، موت نے کتنوں کو ان کے گھروں سے باہر کر دیا اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں سے ایسے پوسیدہ گھروں کو آباد کیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے کتنوں کو گناہوں کے بوجھ سمیت قبر کے گڑھوں میں پھینک دیا۔ کتنے رخساروں کو تر و تازگی اور ان کی سرخی کے بعد مٹی میں ذلیل کر دیا۔ بس اے شخص، ابھی اپنے گناہوں پر رو لے، इससे पहले कि तू रोता रहे और तेरा रोना धोना तुझे कोई फ़ायदा ना दे। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ऐ गाफिल शख्स, गफलत की चादर उतार कर अभी से बेदार हो जा और यकीन कर ले कि यह दुनिया एक परेशान ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। बहुत जल्द ये फना के घाट उतर जाएगी, ये ठहरने के काबिल नहीं। अनकरीब तुझे मेरी बात समझ आ जाएगी, जब पर्दा उठ जाएगा और अल्लाह अज़्ज़वजल की पकड़ यकीनी हो जाएगी, तू सब पोशीदा अशिया तुझ पर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगी, तो सब पोशीदा अशिया तुझ पर मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाएंगी। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। अफसोस है तुझ पर, क्या तुझे नहीं मालूम कि तू रोज़ाना मौत के सफ़र की एक मंजिल तय कर लेता है? क्या तुझे खबर नहीं कि तेरे राही के दाने बराबर आमाल भी शुमार किए जाते हैं और बहुत से उम्मीद रखने वाले अपनी उम्मीदों के हिसाब में नुकसान उठाते हैं और मौत की वजह से अपने मकसद तक नहीं पहुँच सकते? अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ए घाटे और खसारे के कामों में उम्र ज़ाया करने वाले, ए ख्वाहिशात की पैरवी करके नूर ईमान को बुझाने वाले, ए नफसानी ख्वाहिशात के नशे में बदमस्त, तू कब होश में आएगा? क्या अभी अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में तौबा करने का वक़्त नहीं आया? तूने उसकी नाराज़गी से अमान पाकर जान छुड़ा ली है। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ए बारगाह खुदावंदी अज़्ज़वजल से मुंह मोड़ने वाले, तू कब तक उसकी बारगाह से रूगर्दानी करता रहेगा? होश में आ, दुनियावी मकासद की तलब में तेरी जवानी चली जाएगी और तुझसे मुँह मोड़ लेगी। तुझ पर अफसोस, क्या तू नहीं जानता कि तेरी उम्र ख़त्म हो रही है, तेरे अज़ा हर लम्हा टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। सफ़र आखरत के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा कर ले, अल्लाह अज़्ज़वजल की कसम सफ़र बहुत तवील है। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ऐ मुहाफिले वैज़ में सिर्फ अपने जिस्म के साथ हाजिर होने वाले, तेरा दिल तो असबाब दुनिया में मशगूल है। ऐ अपनी उम्र का अक्सर हिस्सा ज़ाया करके भी तौबा ना करने वाले, ऐ वो शख्स जिसको नाफरमानियों और गुनाहों ने तारीख हजाब वाला लिबास पहना दिया, ऐ वो शख्स जिस पर ख्वाहिशात नफसानियाँ ने तकवा का हर दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने आप पर रो और अपने गुनाहों को शुमार करके बाद औकात रोना धोना और गुनाहों को शुमार करना भी फ़ायदा देता है। अल्लाह अज़्ज़वजल इरशाद फरमाता है, तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। क्या तुझे मालूम नहीं कि मौत तेरी ताड़ में है? उसने दूसरों का शिकार किया और अनकरीब तेरा भी शिकार करेगी। क्या तुझे नहीं मालूम कि उसने उन तमाम लोगों के साथ क्या किया? क्या मौत से गफलत किसी शहर या गांव में तुझे इससे बचा लेगी? क्या तू अल्लाह अज़्ज़वजल के इस मुबारक फरमान को दिल के कानों से समाप्त नहीं करता? अल्लाह अज़्ज़वजल वाज़े तौर पर फरमाता है, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ऐ नुकसानदेह चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होने वाले और नफ़ामंद चीज़ों से मुंह मोड़ने वाले और अपनी उम्र बर्बाद करने वाले, सुन, अल्लाह अज़्ज़वजल ने उम्र को शुमार कर रखा है और इस पर एक नहकबान मुकर्रर फरमा दिया है। गौर तो कर, मजबूत महल्लात और महफूज किलों में बंद रहने वाले कहाँ चले गए? तकब्बुर करने वाले जालिम और नाशुकरे कहाँ हैं? क्या मौत ने उन्हें उनके महल्लात और बंगलों से निकाल कर उनकी लंबी लंबी उम्मीदों की रस्सी न काट डाली? क्या सख्तियाँ और जुल्म करने वाले कब्रों की तारीखी में तनहा नहीं रह गए? क्या उन्होंने अल्लाह अज़्ज़वजल का यह फरमाने हकीकत निशान नहीं सुना था? तर्जमा, और आई मौत की सख्ती हक के साथ, ये है जिससे तू भागता था। ऐ सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले, ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرما. آمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.